نو دے طرف سے سب کی طرف نہ رسول اللہ الہ بے سول بول الا اللہ بے بدین وے لا الہ سول بول الا اللہ بے غزلی شروع کرو بے درد درد با جوڑا چیزا با ختم سنو پس کیا کنے بے پاس سنت سنت رسول بے کول نوری پڑی تیم روز سے دارا ہو سا پیخم دے جمعی روز و موز مل خطبہ و موز بیان ماو کو موز ملو کو سلام کی نوگر روی کرنا سور سو لا الہ الا اللہ کیا سو جاوانا کہنا کہ اللہ سے تم نے کہا پرزولی سے زمین ہے ناسی کہ ختم سو درہ پاتے گا نمالی موز ہو کو دا اللہ کو خونا باندھے ہو کو دو پیغمبر سلام کا طریقہ ہو گو دا چار کے پر پسی ہو کو دا اللہ یا دیر سے بھی ہو کلمہ تو یہ بڑی رسجی کر رہے ہو چی زانزانی ہو زان لے کرے تھی اور تا سچنا غزل جوڑا کا سرسوت ہوتینا جوڑ کو دا کار ہم نہ رہا ہو کو اپنے جمعہ کے ہوتا نجیمی طرح جو کو آمو جن کھل رہا بات کے اور اس کو عفاق کھلا کو کہے میں حبرہ خود کیا اور جری طرح ہوئے تھی اور جرہ کے دکھئے میں سلدہ خبرہ ہو کھلا اے دا کو پیر سے برا غلو دا خوانا کھلا میں پیر بھی رہا بغیر کا آغان آرہا کھلا جو اتا سن نہ رہا کھلا پیر سے برا غلو میں با کھولی پیر سے دارہ میں سوزن تا جو کو بیا خبرم تکوت میں کہے روح کو آرکان کھلا جو ہے دل کے سم مقام دے محمد بن سیرین مشہور بزرگ کے شعر ہے دارانہ کیا تفوس ہو تو سیرا میرا خلق ذکر کی ذکر کی ذکر کی لے کی دس چیزیں بھی سو دے قدام نہ پوچھ دا سے چل گیا محمد بن سیرین جواب ہوتا تو الا امن یسعا کالا دو تو دا بدو دخل جوڑ کر دے چل گئی خلق پجیبانی زن کرا کر دی اور غلط کار کئی کبھی سیا پدو بانی دا سا اقراضی بھی سیدی جی ذکر دا اللہ مرازی زمنگا دو ترمیان دا کمار یا دیوال میں کر رہا زب پر کمر کے نم دیوال بکے نم اور ذکر کو دے دی پا دیوال کی نم اور پو کمر بھی کی نم دے دی ذکر کئی دا گورے کو پدو بانی ذکر ہو لگے سا کبھی سیدی پیرا لگا اور دا سا ذکر ہے کی تو تیرین آستے یہ کیا پیری کی اسی نہیں سوشن کئی ایرے پرتکی جی ایرے کی پرستی جی رب بنے ڈکی جی تشین ہے ایر خلق رہتا گوری پر دیوان دکین ہے پر کمر اب پدی دیجی ایجی کرو لیکن اسے بہو منم کی یقین پر دیکار لگے درے اگر وہی نیاب ما بیننا و بینہم ان یجلسو علا حائفن فیقرق علیہم القرآن من اول من اولی الى آخر فان سقطوا وهم کما یقولون قرآن یہ لے کی بل سے بھی کرتی ہی نہ دا پدو بانی دا پتارے ہو لے گی زما ہو تو کرنے کے دیوال دے پر دیوال یہ کی نہیں اچھے نہ ہوئے اب یا تو قرآن شروع کر سوڑے قاری عبدالباسی تو لڑا والے کو پدو بانی گھوٹا رالا بیا تو گھوٹا نہ رہا بیا پر یہ ہو تم گریب جنے نہ سی یہ ہو مسئلہ زن سے لکھئی کہ سر تو نہ کوئی تو وہ معلومہ دارے سیدہ دے زن نہ کی سن کو کل جو مانی کی دریغا سیلی کلو بیا دین جل دریس و مخبان نکل دی عمر ابن عبداللہ ابن زبیر ہوئی جئت ابی پل بابا تر عالم نو تو اگر آتا ہوئی آئینا کون تا بچے تو چر پہی جمرا اما توی وجبت اقواما ما رأیت خیر منکم یذکرون اللہ تعالی ما تخل کلی دی جداغون اگر اما سوکنی دی دی اللہ یادی عرم دی دمر یاد کی فیرعد احدهم حتی یغشا علیہ من خشیت اللہ تعالی فقعدت معهم جس خلق نیوی دو کیا خلق ذکر دا اللہ کی نو بو بگنی دی ہوتا تو نکو بگنی دو شروع سی دمر کی بے ہوش سی گیا دا اللہ دی عرم دس خلقو فقعدت معهم بابا زدہ غفر نفسم تو مجلس ذکر کے نہ سن ہوئی میں بابا را کہوے لا تقعد معاہم بعدہا دے من نپور تو سر بیا کے نہیں بیا لانسی جے جالا ولی یہ پدی ہو جب آئیں گے پر آنہ لم یا خوشال زما پلار کے زما دا خبر پد نہ لگے گلی ہوتے ہیں دیو سر مکے نا نہ پدو نہ لگے گئے خلاصا مماتے حدیث کے اندر وہی رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو القرآن ماں نبی اسلام نے دلے سے قرآن لو دا غنا دا خول قرآن دا ضرور دی اخلاص قرآن اپا در دا ضرور دا سوک مور را وی ہوئی نیچی لے نو قرآن دا لس او سرد دا غنا رائے تو ابا بکر و عمر یتلون القرآن ابو بکر مولید عمر مولید رضی اللہ عنہ کہ قرآن لس دا غنا دا غور قرآن سوک ہوئی فلا یصیبهم هذا ناغو بانے خدا را پیدی سیدی نو اصلا اور نو داخلہ دے کے لگے گا آنو پور کا جیدہ لگے گا اگو بانے دا اصلا ملے سی اپا تراہم اخشا للہ تعالی من ابی بکر و عمر نستاد سکے اللہ کے دو دا اللہ نا زیاد کے رجل کی دا ابو بکر و عمر نا زمان ضرورت خبر کیا نا سو زیوی نسے ضرورت میں خبر کیا نا سا فرآئیت ان نزالک فزالک خبر حقیقت کے مہیما پری پو رہا یا بھائی سنگے مطلب ہیلیے بابو نعین درین جل اس پگ مہیما 196 بڑے سنت روایت دا عبداللہ ابن عروہ ابن الزبیر میں دیوی قلت لجدتی اسماء رضی اللہ عنہ خپل نیا اسماء تو ملی كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعوا القران رسول الله صلى الله عليه وسلم شاگردان چې قرآن اورید نو دغه حال څنګه ورته کېدا لکه دې چې بچیدا غیره کوي تدمع اعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله تدمع اعينهم وتقشعر جلودهم کما نعتهم اللہ ستر گناہ بے روکے چکی جی اکبر زو حالت دے مخیتا کوچ جامن سکوی اور دبی سارا دے پوار خطائن و بگنی دا و جدون دے رکے دا تک شعر و جلود ہم اور وہ بانے دا حالت نو را گرے دا حالت نو کما نعتهم اللہ لکچی اللہ جی تک شعر و منہ جلود ہم قرآن ذکر کے جدو وہ تنی بگنی جو رکی جی اور ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ دا اللہ قانون مندلو تک تیار دی وہ جدو تیار دے قلون ہم تیار دی اصحابان خدا سے بسو دیوی نما اختر انیا کہوی فا انا ناسا ہا ہونا اذا سمع آحدهم القرآن خر مغشیا عریه سخلق دے چکل قرآن واولی مدیسی دو غرزی دی قالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی دا شیطانی اثار دی شیطان دیتا لیسیم تنا غارم دی شعب الیمان درین جل دریس و تینزس پیتم مخ دریس و شپک پیتم مخ دا سنور علمان دا جی کہتے دو قرآن اثر سرے منلو تا منقاس کے دل منلو تا تابے کے دل تک شعر منو جلو دوم وہ جب نرم سی تنی نرمی سی یو تند اللہ ان تغار کی لی اگر تفیر سی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فرنہ روایت کہہ لے دا دین دروانے دو لار صدم دک سنت زارعی ہے چکہ میں ماں بیانوں کو پا دے ذرے ہو جن وانی کی پنی کی نیتائی بانے پا بدنیتائی چاندے روان کرے مڑی پس دائرہ جوڑا تھا جنازے تا چینا قرآن شریف سرکا گوڑا روڑا تا سیر روڑا ہو گر روڑا دا سلسلہ سل کئی پنیک نیت کی پنیک ارادہ کی کہ جانے دے کی فائدہ دا تو بد نیت نکی دعا عبادت کے اگر غور عبادت کے امام مصطفی پہ بھی آرام دی کوئی دعا کو دعا کو سا عداد دیا گا عداد انی لحسن و بدا سن دی بس نیوری دیا پا دعا کو دخلا سن بس مچانو کو برخلا سن جیسے جنہ دعا کی پا غم کی خلق را غن سی لحسن و بدا پا دعا کو دخلا سن جو بل دار دیں سن کہ ایجا بدعا ہو بلا رہے ہیں جب دعا ہو نہ کہہ رکھتے دعا ہو کہتا نہ دعا ہو کہ تو قرآن آیا تو وہ لگ رکھی پخلو باندی اسواب مہی تو باہا دعا نہیں کہ اے ملیان پہلا سے دعای مانا کرا مانگ دعا نہ مانا مانگ شرمیجی مانا کرلا دا پرزول مانا کری دا سپیر اول مانا کری دعا نہ منے کی دعا دا اللہ نہ غفتل مسلمان کو مسلمان نے کافر نہ منے کی اور جو غفتے سے طریقہ دا سر وقت دے آ طریقہ مانے سر اکار کی کنا نو پدی مانا بانی عمر ویلی رضی اللہ عنہ انما تنقضو اور الاسلام غروتن غروتن ازان شعف الاسلام ملن یارف الجاہلیہ نشاف الاسلام ملن یارف الجاہلیہ زرے کرے تھے تو نیما لی جاہلیت کرے تھے نزن دیا دن کے فلر راضی نقصان راضی بہتری دعا سے عبادت کے نزتا جاہلیت کرے تھی نہیں مانی جب دعا ہو رب جاہلیت کرے تھا جیم کو دادی دعا تھا بھی تیرے قبائل بکار دو بس جیو میں مڑ کے سکھا رات کے استاد جو دائرہ جوڑو کودا چلو کودا چلو گی سارے بہن شروع سی دائیں نہ کوئی دو دن راضی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی اکثر اختلاف العقلاء من جهت اشتراك الاسماء یو تک شریک دے دو درو مطلب ان کے یا خلق شریک جانل دے مداغی دو جن اختلاف رہے وابتبو الیہ الوسیلہ وسیلہ دا پختو کولا وسیلہ دا اردو کولا ادا عربی اگا پختل کے استعمال وقت میں اللہ عمر کرے لیں وسیلہ دا کوئی اختلاف پدیف مجھے آغیر ہے جا دنیا دو کوئی شیخ الاسلام ہوئی درین جل دو سو دری پانچ سو کو دو پر پیار لسن بانے ذکر کی سرون ماں دائے کا اصول سے دا طریقہ باندے نور علماء ہوں بھی ابو العالیہ ہوئی حسن بصری رحمہ اللہ تعالی روایت اس میں اول اس طرح والفاظ ادا جی وَإِنْ حَمْلَ جَبْتِهِمُ الْبَرَزِينُ وَتَقْتَقَتْ بِهِمْ ظُلَلُ الْبَغْلَاتِ فَإِنَّ ظُلَّ الْبِدَعَةِ فِي رِقَابِهِمْ أَبَلَّهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَى درج کر کے شیخ الاسلام کبیر کیوں البدایہ والنہایت میں کثیر من ہم جل دو سو پنجاتی آئے مخبان دے ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ قول دے کل صاحب بدعت ذلیل ابن جریر دل کی دے میری خبر خاون خدا کی دی ہو خدا عملی بیدت نم خر تو سکے ہو کر بیدت تو ہے بیدت تے بیدت تے بیدت تو سکے جانے بیدت سکے دی بیدا عقیدی ام دے لکم و تزلا فوائد مبتدیعین فی العقیدہ دی دا سمتا نصب دی امام بارکی امام دو درو و دو مقرر اولو باقی کے خوارج عقیدہ بیدات کے سد دی نئے خبر ہے دین کی نوہ دا اور تین حروس پورا روان دی بیدر دین کی دا عقیدی او خدا عملی دا زان نصب دن نکول دیتے بیدات اصلیہ فشیش تے اور طریقہ لکھ دا ذان نہ جوڑا کے دیتے بدعات اضافیہ خیرات سے ملی پسیم جنگی پس جنگی لہو سواب اللہ ورکی خدا طریقہ جوڑا کی جنازہ پسی اور دی در زور و رکھ زور رکھ سکھ ورکھ دے دغل تکی ریسل دا خود دین نگے دا خود ذان نہ جوڑا کرا خیرات کے خود بہتر کرے خدا رکھے تو ملی پسیم کئی پر گاون کے دستو غریب دے وسط دے نیخ لالولو دے ارادہ دا جسد روزی دے پخولو دا غلول پخائی اگر سر اکیم غوری لگی اگر سر دے سرولو پینزو سو رکو داروی جرمل لگی دا دے سوار دے غا مرد چی وزا پلانکے سر دا سر لگی او دا کلاو لرزا و سول دا مری پسی کئی نو که صحیح خیرات کئی خو خیرات کئی دا کول قیمت کا دا دا سل زر روپو جوری گی یا دا صالیخ تا زرو تا امیت خیره نو دا صالیخ زر روپو را واخلا یو محتاج علی ورکا چه جاون کی دیم دیا نسبی دیم دی رشتدار دیم دی نو تر دی عمر چخری دی بچه اللہ دیو لاجر ول دی خیش دی نو سواب بڑی کی دی عمر استو پالی دی سورا خپل ولی عمر گاون پالی دی سو حق پل جوار عمر طریقه سیو سولا اللہ باجر ول نو دا پکی یو نی غریب لے نور کی مستحق لے نور کی کہ تو زیاد ثواب دے پور کو کنا ہو لے نور کی دیکھل کم خیرات کم سندال آلوں سندان آل آلے پخرا آل آلے کچر آل آلے اے خیرات کے خیرات کے تو خلق تخیری کی کی خوشی اور بیا اور رسما چیزیں غیر کی کتاب نہ بند ہو رہا غیر سے نہ بجے پڑا کرنا نہ بجے پڑا پول پول بجے جوڑ سے اٹھائی مال کی سر چوکا سویا نہ رو گھوم لو سر بجے مال ڈرے رو موقع نہ بجے پہیٹ کرو نہ بھرا رہا نہ بھرا رہا ویل کا نہ کھاتا ڈاک گول گول سو رو دے یہ خیرات کرو خیرات کرا خیرات کتنا تیرے کہو پائے نہ صدا کا تو فقرا والمساکین والعاملین علیہا والمعلقت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ مجاہد نور کا سل روپے نور کرو افغانستان کی جہاد جان لی جا دی وہ جی دی کارتوس گولے سفر نسترے بارود نسترے اور کدا سل زر لاکھ روپے جلتا اور کا کہ پچار راشی دیتا نہیں کہا وہ سوچا تیار دی کہ پل پلانی کا دو دستور تھا آ کر کے کا تیار اور دیتا تیار دے کہ سوک کی خبر سے خیرات دسی پچار دے کہ سوک کی خبر سے پورے گھر کے سر کے رجے تبلیغ لکلم پا غلارو ختم خالص تو کدر نفتر و نیم تی سر اوم گرمیو اگا آوازو کو لاو لن تکی تینا جی چاہی تخا کرا قبر شروع کرا مجھے سے جو خیرات میں بلو رہے کرا او زور اورا میخ مالا لکو ایدہ ہا سار بدا سی چی تک کرا خلق میرا او گو خوی پا خکرا خلق او خورا پاتی شو چینا دیر شو چینا پاتی شو یور تا جی کمر میں نکتا گو جی خالص یا مردارا وانڈے پراتا وان مائی تک پسی ودا جی کرا خبر رہے کرا وانڈے مردارا مائی کرا خبر رہے کرا ولکہ جس آجائی کی دمرا تو سیوم نکی ہوئی خوری متصل علا لیر اکسیا چالا خیرات تا جی ودا جی رکی کان کی میخ علا لکلو زورا ورا ضربا میخ آر تو رو خوی دمرا لیر اکی پاکسی مردارا مکمان میں اور گھڑو رو گھڑو مائی کی مارغان جو اکری میدی جو اکری اصحاب میدی جو نما قرات دی ریس دی لگا اصحاب دی چلا بتا کو کی تا رو خوری دا کار تا تا تے خونا چا کرے چانے کا پستہ کو کی صحیح جا دے کرے نو دی تیرے کا باندے تیرے کا نہ معلوم ہے چار تیرے کا کولو دا نہ معلوم کیا معلوم ہے اتا دی باندے چارو جی پدی ہو جے باندے علی مان وی جدا تیرے کا نہ جائے تو کل بدعت ذلہ ابن عینہ وی کل بدعت ذلہ ہر بدعت کو دین کی یا کل مبتدع ذلیل ہر مبتدع ذلیل فإن الذل والبدعة على أكتاف تبعی نہم جل تفسیر تبعی نہم جل نہ سلیختم محبان دے ابن وینا قول اللہ انس بن مالک رحمہ اللہ تعالی مشہور امام اغوی ما من مبتدع الا وتجد فوق رأسه ذلہ ما من مبتدع دا عقیدے دے او کدا عمل پر دین کی دا زان نا سے جوڑ کری دی زان دا عقیدے دا عمل انو جدو زدو پر سر بانے زلت پروتے زلیل ہوئی زلیل ہوئی زلیل ہوئی ابن جریر نقل کئی او دا سنتا غرہ بالقرآن جوڑا نقل کئی نہم جل آتسا لیختن مخبان دے ان زلل بیدہ پہ اللہ اصطاق ہے دا بیدہ زلت تو دو پورے تپنے سیرے راسی دیتی نمیسی دا سو دنیا جنو ارسو دست قرآن کی انشاءاللہ ساسو پا کاربانی بارا جی سلی کی خبر نورو کم دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کرامات اشتیاری جی ہوئی دا عمر قول پیش کری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ویلت جنی رضا اسکاری ترکیب کرے دنی ہاوان دلاقی پہ لے گلے اپا جنگو فوجیان مسلمانان پا ماتی شو پرستو کی دو شو دشمن پا زور کرے پرستو کی دو شو اده دو سوچ پا تر طول دادو خود بچی دی گیا دی اسکر کی یا طرف تنی ولی دی اده خود پی میان کی اشترا کرا یا ساریہ الگبال یا ساریہ تا الگبال ساریہ غرطا رو عرم سا غرطا او گردا اخود بانی جا سورا دی عرم علی وی رضی اللہ عنہ صحابہ کل پریشان سی تو شو خلیفہ لیو نیسو کدا سے چندے علی رضی اللہ عنہ واللہ لتا خرجن اللہ من حاض القول قسم پا اللہ پری خودی نسلے دی خبری مرزانو با سدا جسو کو عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ ہوں ما فوجی یہ مسلمانوں کی دشمن کی ضرورت کی اور وہ دشمن کیسے کر گئے رسول بچاؤ سے کرے نہیں کرے اللہ ماتا ہوں واللہ ما املک خلی کنزاب نند اللہ کو من دفل رو اختیار نظر زما مگر کا فضر رالا زما دخل میں اچھا کا فتل ما املک خلی رو اختیار نظر حقیقت دا دے تو ہی کراما ہر کراما الاستقامہ فوق الف کرامہ استقامہ کن و کرم کن سو گیا معلومات کے دو خبر رہو رہ سے کہ پدہ کا تاریخ پدہ کا وقت منظر کو وقت دے منگ بانی مات کے راتلا منگ جگہ بنا آواز غور دا آواز دا سے ہو لکہ دا خلیفہ عمر آواز کی الجبل ہے اخساری الجبل یہ امیر سے بھی رسکے گئے رسکے گئے دیوال تو شو بدے طرف نہ حفاظت شو اور دشمن رو رو مکے تک ہوں عمر اس رکی تو میں وہ مکے بتا دیجیے جب کہ ہم لوگ کا دشمن ہم ختم کر اللہ خط ہرا چلا میں ہم لوگ کو خیال دیے تو میں اختیار ملے اختیار نہ لوں خبر چراورا سے نواق ہو چکا میں عمر ہوئی وہ خما ہو آواز ہوں میں گنج شہر لگا خلیفہ ہوا چکنتا ہوا ایسا الجبل الجبل زیادہ خبر ہوں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ جنات کی فین اللہ عباد مخلوق کے جنات مسلمان خبر رسی جو بندہ بے عمر سے بواز یا کرامتن اللہ رسول لے یا جنات کمن پیو سا رسی دو ابھی غر تاڑم سے غر تاڑم سے فرمان دے دے شیخ الاسلام رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی کہ عمر سے جواب کیا ادا دی معاملے کو غل دی ذین جواب کے داؤ جنگل ان للہ جنودا یبلغون صوتی دا اللہ دیر دختر دی زما آواز برسائی فرشتے ان دی دا برسائی جنات ان دی طالبان دا برسائی یبلغون ہم صوتی زما آواز دا غط رسائی دا برید الجن شیخ الاسلام ہوئی دا جنات دا کیو مانزو تا حاضر شیو جزن مجھو کم وچی دا آوازی واری ورخلاش لکل سیلے ہو دا باز بندی زانی ورسو آغا آوازی تو رسو امیر سایی آواز دراؤ کا شاہ تشا روز تشا بید الجن شیخ الاسلام تفسیر کی یہ سل جنوی مخبان دی سلورن اول جن کی سلورن جل جسو وم مخبان دی ہوئی اصل واقعا احکام المرجان فی احکام الجان یہ سل اتدر سن مخبانی ذکر دی احکام المرجان احکام الجان 138 مخبان دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفوس سے ہو یہ داتا سووی خطبہ کی آرامی آیا سادی الجبل باقی سووی نو عمر جواب دا عمر کرو اکباز مورسین ابن جوزی مناقب دی عمر کے نقل کی قال واللہ ما القیت لہو بالا ما دیر اسے فکر دے کر دی طرف سے فکر دے کر دولے شیئن اوتیے بھی ہی اعلیٰ لسانی بس خبر ہوا کہ زما پجب ویلے سے گا ماں تو سوچ فکر بانے میں ویلے زما پجب بانے کا بے اختیار ویلے سے گا ابن جوزی مناقب عمر کے یو سل دو یا مخبانی نقل گئی بس انتا اکام المرجان دے تیریان و واقعات کی دا ذکر کی کہ تیریان دے خسری پر شکل ان سوی لے رہی جو پیر پر شکل استاد پر شکل معلم پر شکل بانی دول راجی اور ان ماضی اکرموی دا عبداللہ ابن عباس پر شکل بانی مال تیرے راجی دا سنتا دا بدو پر شکل شیخ الاسلام نقید نخلاص لو بلا رضماوی لارا کی خلق مخیر را گئے یا سیو اپلان کی وقتی دا گر خول بیان کرے یا زمین را گلے زخو دا جیل نوست را خلاص لو لینا نا سیو بتا بیان کرے لیکن چاس کے قرآن سنت لیلی عقیدہ و عمل درستغل و خونے دیتا کلی فرشتہ اللہ زمان پر صورت را لے گلہ ستا زمان سر محبت ہو نو زمان پر صورت اللہ فرشتہ را لے گلہ کہ خبر دیتا ہوئی شکر کے عباس ہے کہ شرک بدعات کا تبین کلی نو شیطان ہو ولی پر عزت چدود ابن تیمیہ قدر کے خبر کے غلی دی نو دا شیطان را گلے تا سلا زمان پر ذریعہ تا سکے شرک پر ہو زمین دا جن نہ اس راوتے دا ظہور الجن فی سور الصالحین ذکر کے سو واقعات احکام الجان یوصل سور لسم مخ اور سلم بخوانے مخ سلم جن یوصل سور لسم شیخ الاسلام رحمہ اللہ تفسیر کے اول جل یوصل تلور نئی مخبانی ہم بیٹھے سبق کی سمر محنت کوائی سمر پکار دے موتا تا خون دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رز اور رز دا شپیخ پل ادرید رہے کرے ادرید رہے کرے وا یو سنلی ویانامو ویدرس الحدیث یوہی سید موجوا اگر سید نینز وقو یوہی سید او دکی دووا اگر موج نروس ہوتا جب نروس ہوا یوہی سید درس دا حدیث ہوا دروازی پاول کیوں ادشتی پاول کیوں حدیث و دست بچو تاریبان تا جزد اللیل اصلا فن وقت تقسیمو پا کانسول کیوں بے کانسول اور نوچی سکیی پل کار تقسیم کا دے وقتی ملی کرے دے وقتی صفا کوم دے وقتی با اصاز آدم لگ با گرزم اور دسماتی ہمیں وہ سموم بدن اور دا وقت میں دو دکی دو دے دا وقت میں دے دے درس دے تمہر گرس اور دنوزا کرے دے کہ دا تقسیمی نو اللہ وقت کی برکت واسی طول کارو میں کیجی تقسیم نے تو تیخ آرہ میں میں دا کارو میں بھی سر تمہر اسی دور کارو میں جو سر تمہر اسی میں لکھتا سامنے گا میں جائے کا توتا سامنے گا اور سن نشلتا کہ ترکیب جنیس سے دا وقت دو رس گانتے کم نہ کم روز دا اس ضروری جی دا روز دا دا عمر اشپدا میں دیگی روز اس پر پل تقسیمو کا کھانا کہ دیکھ بدا کر کم دیکھ بدا کر کم دگا وقت بجے کے بعد آرام کو کہ کیا خبر کوئی نہ ہوتا ان کی دل سے خبر میں کوئی نہیں رکھتے لگا آرام ہوتا ہے کہ خبر کیا جا رہا چل رہا تھا میں کتنی بھائی نکار کی برکت رہ سے خیر رہ سے نہیں نکار کی بھی برکتی وہ ختم سی دی طرف دی طریقہ بعد دی دا طریقہ پکار تھا دے جنگ کے رول رو پارا دینا علاوہ دس کسان دو زحاک بن مزاحم رحمہ اللہ درس کے درے ذرا ورشی طالبان دو درے ذرا تنا ورشی طالبان اور داود تنظیمی کرو صلاح و طالاق فضیین ابن تیمیہ دین جن تفسیر کے دو سوات اسم مخبان دو یہ خبر بلا بدعات کی سو کئی جا کی جو کدا عملی اور غیر روایتی میں گوری دے سکی احکارت و مملیس تاریمی دا دے پیغمبر مقابلت ہو جی مزاحمت النبوة دے خو پیغمبر دے دا طریقہ خود اللہ و دا پا کی نمگرتیا وانا دے پا دیجے پورا کم کاملو مل یا دا پا کی تا طریقہ چی قصور دے نزود دا قصور چنہ پا دے طریقہ و باسم مزاحمت النبوة موجودا فی جنس العلماء والعباد والعمراء وغیرهم مزاحمت النبوة نبوت کے دام دن نہ کھول رحمت زور تو ہی کنا جانا کہ زور تا خیر تھا دا خیر کھول زور کھول مقابلت کھول جو نبوت دا پر جنس دا عالمان کی ہم دی ذکر دے ہوئی دا کرے فقدا دا کرے فقدا دے خول ہے ترہ نہیں کرے دا خوب بنیادو خواہی کنا پر کم بنیادو تو تخواہی دا سن تا پر عبادو کی شیخانو کی شیخانو کی ہم دا کرے فقدا اگر دا زن نبی کی خبر دن نکی دے کے سواب دے اور پدے کے سواب دے پدے کے سواب دے بدعت شروع کی عمرا کے حاکمان کے بے طریقہ معنی کے سیاسی کی تعزیر سزا ورکول دولت لوٹل بربندول ملک نوختل دا سزاگان کے پدے سر خیر راضی پدے کے فائدہ دا خلق ہوئی رہی نور دیا رکار میں کوئی دا پدے طول کی فکل پر زیبان موجود رہا شیخ الاسلام ہوئی تفسیر کے دین جل اور دو سوا وہ اشتمک باندے جو سو ستائیس شرک بدتر مرض دے کنا دا اللہ کو صفت کے دا اللہ سر سب شری کو بے مانا باندھے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ہوئی اصل و شرک الغلو فی الصالحین وفی آثارہم و قبورہم دا شاگرد ہوئی ابن قیم اور شیخ الاسلام تقبل ہوئی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق اے پوہانو دین دا ودارو دا پوہی دین یا اہل الکتاب ایسے کتاب سال کو متبر کتابیں یہ جن تیرنگیاں یہ اڑتے ہیں نہ بات چیزیں تو ہے تو کشے تو ہوا ہے میں کتنے دان سے کتاب پاؤں نہ قرآن پاؤں میں تیری جیسے چنوتی کی اندور کے پاس ہوں مجھے جیوں کی کہنا جو پوری کتابوں نے خلاصہ نہ تو قرآن دے بدی مانا بانے فقط سر نہ آلے کتاب منگم بھی کتاب پاؤں دانے والحمد للہ کہ اللہ قرآن داتا وہ ٹھیک دا کہ عام طور پر یقینی نقاص میں دا غصر سے مرادی متقدمین و مقتنین اصل و سر کے غلوب سے صالحین ہے جو سی آثار ہیں جاتے پنیکان و خلق کی اداغوں کو آثار و تقبون کی اغاثت اللہ فان بے ابن قیم یوصل تلو رکیا جلد اول اغاثت اللہ فان اول جلد یوصل تلو رکیا دا سانتا ابن جریج ذکر گئی الغلو مجاوزة الحد الذي هو حده غلو جاتے کول کے ردل پسکے مجاوزة الحد الذي هو حده اور یہ دل بھی دا غبرینا کہ کم تر شریعت طرف نہ خودلے سے شریعت طرف نہ خودلے سے دے دماغ خام درے نتے مطلو کو آتنا شریعت طرف نہ خودلے سے دا پسفر کے دعا اور دماغ خام آگا رہا سکرے نو دا سہارا باس کخین دے سلور قواما ادما خام اغاد دو قواما تدا خود سفر کے ما قصر کن جو دو بوکم سیئی تے قصر کن سیئی سمدن نو دے سلور پخزالے کن نو دو دسا جنکے نو تو پخزالے جناو دے کنا خدا ناروا دے حرام جی گنا دے پخزالے اقلا دے کنا پناچاری کنو دے پخزالے باری دو گو پخزالے باری بے بے گو دے شریعت حد تاو گورا لا تغلو فی دینکم ما ورائے دے بریدنا مقرر کرے تو دین اقبل دے متے رہ گئے وہ لوگ تیرے دے تو جاتے نہیں کرا دین کے دا پول بریدنا متے رہ گئے پولی منر و فلا تاعتا دو دو پولو نا ما ورائے دے بریدنا ما ورائے ناروادی گنا دے اشریت حد حدودا فلا تنتہی کوها اللہ حدود مقرر کرے دا مما تو دا مشلوائی الغلو مجاوزت الحد اللذی هو حد دے یو دین یو قسم دے بغیو زیادے کو بغاوت و زیادے کو لا سکرے البغیو ما جنسو ہو ظلمن بغی آگا دے کی چدا دے اگر جنس دے زیادے دے نو پدی آو مانا کی اگر غلو ہم را لے چی زیادے دے اوکا حد نو رسائل دے شیخ الاسلام دا اگر دو جلد کے رسائل دی یو جنسی ہم سو حسی دے دینو چیم رسائل دے ابن عابدین دی یو اغزال کتاب دے یہ رسائل دے شیخ الاسلام دے مصر میں چاپتے سلطنی چاپتے رسائل دے ابن عابدین پاکستان چاپتے دے دیر چال مرسی اس دے یہی بنی دیر چال مرسی چاپتے دے رسائل دے شیخ الاسلام دین جل دس پہ تم مقبان دیا روی ما خبرو کہا ان کتاب ہویا کہ کتاب والے چیزی جدا سوک دی کل من اوتی الکتاب اہل کتاب سوک دی کل من اوتی الکتاب من اہل الادیان فعلا هذا يكون المسلمون منهم اهل الكتاب هر غصو كده تير دينو كتابو لور كيسيو وصرا فعلا هذا يكون المسلمون منهم كده دين كتابو لور كيسي فدي بنیاد مسلمانان هم دعو نبي اهل الكتاب دي و يو استلاحينم دي یاد و شهرت دي یو نفس کی دلی فمعناز لغوی عربی جلے باندے پا دے بنیاد بانے مسلمانانو محلی کتاب دی ادلوی کتاب خواہن باندی و عام اطلاق چیتی جی اغد مستنو کتابونو تورات اد انجیل دمانون کو پا طریقہ باندی کی جی راغو پا قومیت باندی کی جی غرات نمرات دی غرائب القرآن فلورون جن وہ طریق سمبخ باندے یا اہل الكتاب لستم علی سین ابن زید رحمه اللہ تعالی وی فقد صرنا اہل کتاب یا اہل کتاب اے دی کتاب خاندان اللہ دلی درکوی لکھ خاندان درکوی لکھ کے قرآن مراغل لے دیل میں فقد صرنا اہل کتاب منگو ما اہل کتاب جو قیو اہل کتاب دی اہل کتاب دی تورات اہل کتاب دی انجیل اغزال لقام دے یہ والی کتاب دی کہ کتاب کو منلو معمول دیوں پا عقیدہ و پا عمل بانے اگر مسلمانوں میں بھی کتاب دے کر وہ نہ لگتا تھی عام طور کسی طریقے کی نظرات کے نہ ہو لوگ وہی مانا پائے کہ ندا ہوں مراد محسن ہے روایت الس عمر کے روایت کو جدا انداز بانے دے رسۃ اللہ خان کا حوالہ بانے الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها شر لا خير فيه اصلا شر لا خير فيه اصلا قبر صحا مذکل خیر کے گرم دا دیر ناروا کر دے اس خیر طریقے سے شر بدتر شر دے دی دینی دا لا خیر فی نکرا اللہ لاگ نہ اس فائدہ بھی جن سے اس فائدہ بے دا نقصان نہ اگر تو فائدہ تو جانی نہ اگر شیطانان اگر پیریان اور سر بھی چلے باندھے کرے گی ہر خبر دی مکرے گا جی اغاثة اللہ خان اول جل دو سو سلورم مختان دی زیادہ عجوان لا تعتدو زیادہ مکوئے مزیادہ تشیدی العجوانو مجاوزت الحد الذي حد للعبد اولی دل داغ بریدنا کہ بندل عبرید مقرر پر شیئے کہ یہ بریدنا بنا تیرینی اور دینا تیرے دل مثلا بریدی مقرر کرے گے آمدن قصدن قتل کرے گے نو دی قاتل وجلو کہ ورسائی معاف نکی نو فرض دی او پچا دی تو قانون دا قانون فجور بانی دا قانون دا جڑو چلون کو دا قانون دا چلون کو دا فریضہ دا جمعائی دا چیارا سزا ہوتی قانون چلون کی نیشتے نو قتل دا قاتل سر امن نرائی آپ کو زیادہ کرے گے نو بل مڑے بکے نو جب بل مڑے کے نو دا یو نخط نیدن کی لڑے بسو گوش اور دا سیدا پختانوں کی دوور نکنہ پتنی شروع دی اکنڈا وہ تپاتی نو آگئے پا زامنو کی بدلو آخی نو دور آفاتی نو دیادا آگ دو زامن نو دا غور بدلو آخی پا غیر کی بچے پاتی سے پلاری لو اجرے رے پا غیر کی بچے پاتی سے غیر سی لوی سی اور آگا بیا اولی جی اخفل پلار قاتل ولی یا دا آگا زیو ولی نو دا ولی قانون اسلامی نہیں نو چلی سے اخفل بدل اخلی دمرا دا شرعی قانون نیشتے دا مقتول نیردے نسبی چیز چاہ حق دے دا قصاص زیر دے غور دے بلتو قریبی رشتدار دے آگا قاتل ہو جنی پا خپل جو باندے دا اللہ پنیز مجرم ملے خپل بدل ہے رسے او که دنیا کی شرعی و اسلامی قانون یی اللہ دے را ہو دے دا یی نو دے مجرم دے تو گواہان کی تیر شو اد دے دیم مقتول میراثیان و گواہان تیر کرو چی دو زمان گا روز بلا اترا ہو جل لے ثبوتو سو شرعان ادے با قصاص کی جی ولی قصاص کی جی اگر قل بدر اگر سے دے ذکر قصاص کی جی کی دا قانون میں سر و چاکر لے اعتدائی سے دا قانون ملک الاسلام کا ادا قانون پابندیوں کا اول نے قاتل ثواب نہ ہو وہی نے قاتل کو مر کے رام ادرا رسول ہوتا رہا کہ بل تو کو دے اناس نہ کو دے چارے چور کے صبر سورا تو پس کا تو دبی دا نہ کو دے وہ بنا ہوئی اور دا سنتا دا افغانستان کی دیو کی کی دی علی کی کی طالبان ہوا کہ دا ہم طالبان ہوا یو بل سر بازی جولی تر گروولی نو جنگ جگر بورا جنگ جگر و شروع سنو توبا کی بیر تکیر سے ایو بل پا گتان و پلو بانی بیر شروع کر لکا توتک ولی جی توتک بانی بیشتی نشم کرن بیا ما قصاص کی جان تفای بیر توتک دیو سنو دمرا امن را ولی قصاص یو نصر قلم کا نو نور با پا خوب کی رسی جی پا خوب کی بگنی جی با چار ایو ما سر غد کر دی یو نلاس غد کر پا قانون شریف نو پول دین کو نصر خدا تباجت نہیں محافظ تباجت نہیں روپو کتول کا فضے خودو دین کن کے ہی تباجت نہیں جیت کے در روادا سے بھی جیب میں ڈاک رہے کیسی کہا ہو جنہوں نے جیب میں ڈاک رہے ستی جوڑا یا روپو کے عبونا کچھ نم گاڑی اگاو گاڑی والے آجی سے رضا ناصر صلو تنجی طالبان ہوں تینہ سے زمان سے تینہ سے آگا روپو تو اس لکاتے سر میں دلے رہا سروسر میں دلیں گے. اگر ویما کے حجیت زنانہ احترام کول پچاس ہزار سے دو تفرے گا احترام روک تھا نہیں بلڈ کی تین بل سروڈ کو تین مجھے احترام کول رہے احترام ہے تو مارے پتا سن گے تھا وہ کہ احترام انہیں سوڑ کر سکے تو اب ماں تو نشارہ رات لے کے تو میں ختم میں کچھ سن گیا میرا کچھ سن پہلی بار میرا کچھ لیکن بیگم سے پذے کہنا اجی سے برادے کہنا ماں تو جان گئے پہ گھر اجی سے پاس ہم کہنا کہنا میں اجی سے ہوئی کہ نہیں یہ وہ میں نہیں جی بلکہ بڑا اس کا میرے والا فوٹو لڑا میں ان کا کچھ بھی پاگا کی وہ چیز سے چل لے اے اجی سے گاڑی تھی جب لگا رہی تھی زال لگا رہی تھی جی ایسا سو کرو بڑا میں یہ تین زال لگا رہی تھی ڈرے والا کمائے درد کی موٹر سرد اتنا قیمت ہوا ہے اب پتی سے تو روپئے کمانا جی تین دیر سے کہا انہوں نے پڑھا جی لیجیے جی لیجیے اس تک مارا روپئے لگے رہے تھے اور کم وہ درد دیجیے جا دیے تھے قیمت دوڑ ہو جائے بڑا سر مزدوری سڑی کھلوانا تھا ڈرے والا تو میں تم سے اجی سے کمک لگا لگنا کوئے پہلا پھر یہ ہوئی ہے ہماری چیز کر آج بن جائے تو سمجھا دیں روپئے روپئے کا ادھر پریوار پڑا تو میں پتا کرو ادھر روپئے کو تو دباؤ کر کے کہہ رہے کار کی نہیں جڑی گی دکا چلی نہیں جوڑے تھی دکان کے گھر دے میں نے وہ تم وہ لگے سپلائی رہا سے وہ تو سرمون سپلائی میں رہا سے رب دکان دے تو سارے کے کل پر آسکی کی دے اور آپ لیے جیسے دا سرا دپا سے سرمونی دلان دے پر آسکی کی میں گانا ہوں سساتو سو خوصہ خوزی ماں جرہ ہوا تم اور رب دن کی چلے میں خوزہ رب دکان دے اگر جرہ اور دے کما بانے دن پاستا رندہ میں پاستا چور کراوا تم بارو دې کوم کنه او ما وی څه سره د ځان مې د خپل دکان قیمت او په دې ځای د لګو پیسې مې رندر کوم دلا او په دې ځای چې په دې ځای راغلی او هغه سره خون دوه دغه دکانداران راغون شي هیڅ څه نه مې دې خر ته مې تپلې خپل په څرمن راغلم د څرمن څخه لري چې پلاستیک راغلی او ځان ځان خپل نو ما ته کوزه دې چې څرمن تپلې راځي شي ډیر راځي دکانداران تا ان څه څنګه خره ګوري را ګوري نه راخلاصه که خوار غری څه دې چې تاسو څنګه چې نه غته تلو چې ځه دکان نه ځه ما وکړې نو څه مته وای هزار له مينې شو دکاندار دا غاروان پاسې دې نه کنه ما ولې کار وکړ دې نه کې دا دابا د زور نه زیات کار کوي خو دا دې چې پاس پیر دروغ نه کوي زړه وایې ته دې کې څه سپال درو مجھے نہ روائی پدے مانا باندے او دوان تجاوز کول خر ناوڑے دل جدید سے گریت دیا غبیت تک اثر ہوا رہی آل او دوان مجاوز کول حد دل اللذی خود دل العبد فہو ظلم فی الحد والوقع و اما الاسم فہو محرم الجن عمل دے خطا رہی چلا غبیت نہ تیرے گی یا ایک ذات کی یا پر صفت کی دوارا کاتے بھی تیمیل دی اور تیز سالو کائی دری جو تیمیل دی اور تیز دوار کائی نو ذات کی یا پر صفت کی اختلافہ والی نو دی تیرے کی جو عدوان یا جو اسم اسم ہوئی مطلق سی چا چنارا وادے حد شریعت پر جن کی شریعت کی قانون چنارا وادے اگر تیرے کی اسم اور عدوان دے اسم یا قسم دے یا فرد دے کہ اگر دے گریب ناوری دلی ذات کی اپو وسط کی بدائع الفوائد دے ابن قیم کتاب دے صدو رجز کی بدائع الفوائد دے بہتر کتاب دے خیخ قائد کی تا او مسائل دے گئی داغے اول جل سلوس پہ تم مخ دغا سانتا نور علیمانم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تفسیر کی دین جل دوس پہ تم مخ مدارک السالکین درے سوا اتس پہ تم مخ دا مجاورت اور اسم کی گناہ فرق دارے دے تیرے قبانی الاعتداء عدوان یا اعتداء تجاوز المرء ما لہو الا ما لیس لہو فی کل شئین اعتداء ستا ہوئی تجاوز المرء ما لہو الا ما لیس لہو فی کل شئین ہر کسی چیز دنیا معاملوں کے وہ گناہ ثواب نہیں سے کہنا وہ چیز دین معاملہ نو پاگے کے تجاول دا غبرید نا بل طرف تا اوڑے دل تا ذات کی او کسی کی صفت کی ندی تا یلے کی جی اعتدار دا قول قدی ترے قدی رو علماء ذکر کرے دے ابن جریر جد ذکر کرے دے ابن جریر تبری تفسیر تنظم جل سلیم سمم شپدن جل اتمم شپدن جل دری سر اختمم شپدن جل یوسل جنیم وم جل نهمم پرائی کمیس پردو اور آئے بانے دا قوم اور دا ملک پر نسبت بانے جوڑا برابر دا استاد غفائی دا دریو گز دا دو گز دا دنیمو نے پاسو کی اتوے مالے نسبت بانے جوڑ دا نو دا دا غب افضان پر شرکا جی دا تانون اشرفائی رکھی دا سی کمیس جمرہ را جوڑ کی جی دری تانے جسا رزی جی سایسا غب کمیس و بیرات میں سو والے ہوں خیلے رنسے سو ہے تو سمت لگ میں والا گئی کیا کہ سو تنی جیل کی دینی ایزو پہ دینے پہ گئی وہ میں لازم آگا تھا پاس نہیں سر جوڑا کرلو خوالنے لگو جوڑے جی کرو کہ غیر جیتی مدد کیا کہ تو بکے سو کہتے غیر جی آگئی کہ او باس غیر جی سر سرنے پر جان دے لے سن تیزیس کا علمات کی خبر ہے بیا غیر سن دے چلے سو جو بیا خودی کیا خبر دا زمان برا مدے زمان ورزا کہ سالور زی یوالی نیس جی غیر جیتی انہیں سی ارکم دے سر تجاوز نو اسراف تجاوز الحد المباح الاما لم یباح ويكون في الافراط والتفريط اسراف زیادتی طرف تو عمرہ جی اسراف کمی طرف تو عمرہ جی مانا کہ تو حد داغے مثلا سلور جو دری دین زیادتی اسراف دے حد سلور جو دری تی داغے نا کامائی میں اسراف دے زیادتی دے اب اترکے ہوئی دل دی پہ دی بنیاد بانے مانا کی دی کہ حد نو نتو اولی دی حد تارا رسائی وہی رہتا ہے حوالہ میں وہ رکھا یہ میری جریر سلورم جل تفسیر یوسل او یا یمنا سلورم 170 بے طریقہ باندھی نور عالمان شرک مشرک بدتر جرم او بدتر مجرم دے سارے شرک بدتر جرم دے اور مشرک بدتر مجرم دے اللہ اللہ المشرک ینتقص اللہ تعالی وینسب الموحد الى تنقیص الانبیاء والاولیاء مشرک دا اللہ دی دی تی دی زیتی تی ذکر صفت بل لوئی ابل سر شری تی دی زیتی دی ردی دا اللہ تی وہ سر بتا کہنا دی دی تی دی زیتی دی ردی نوئی کہ سوچی ردی بے غبے دی زفین منع کئی نو دے اغتا دی جینا ہوئی وابی توی دا اولیاء و دشمن توی او بیا ینصب الموحدا الى تنقیص الانبیاء والاولیاء نسبت کئی دا موحد سپکولو تا دا پیغمبرانو او دا اولیاء المشرک ظنن باللہ ظن السوق مشرک اللہ بانے غلط گمانوں کی ردی ادبائی کہ دا وسیلہ دا واسطہ نہیں نکار نہیں کی المبتدع منتقصن للرسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک دا اللہ دی ذکی تھی او مبتدع دا پیغمبر دی ذکی تھی دا پیغمبر کی کم کارو آغا کار دا تمام مختاری جنا تمام ندے دا زن نکورا کی او قرآن ہوئی چیار چی مجھلے پورا کی دی اکمالت لکم دینکم او دے سے زن رادن نگی منتقصن للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اغاثت اللہ خان اول جل جس پہ تم مخبان دے دا شان تدام ہوئی المشرکو ینکنو علی المواحد تجریدہ التوحید المشرک ینکنو علی المواحد تجریدہ التوحید مشرک بد گنی عیب لگے کو مواحد تجریدہ جی بیوازی کہولو کہ دو توحید دا اللہ لا خالص کہولو کہ توحید لا اللہ لا یہ مسئلہ بیان ہے او گور دا اولیاء او بیجے چکے دا انبیاء او بیجے چکے ای سن نمانی کرامت نمانی اولیاء نمانی بابا جان نمانی پیغمبران نمانی پس سن نمانی اغوی حق دا اللہ دے ایت یوازی برسو کسر شدار نشکے ایتا دا طول بیجے چکے بمن ان ينقم على الموحد تجريده التوحيد والمبتدع ينقم على النبي تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبتدع فالسني باني عيب لدي بدجني سفه يوازي كول لي پیغمبر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت یواز دے پیغمبر دے یا چی پیغمبر دے چا ویلی دا غلی خون دا غلی یا چی پیغمبر خون تو خوی دا غلی نو چی داو توائی یواز اطاعت یواز دے پیغمبر دے نو دے او گورا کرا چی تو سو گورا دے پیغمبر خلاف دے پیغمبر نسوا چی سنجا او طول خلاف دے اطول بی ایسی کے دے دے دی اغاست اللہ صام اول جل وسط تم مقدان دے دوم بول المبتدع یؤول الشرک مبتدع دے شرک تعبیر کی یؤول الشرک مبتدع یؤول الشرک بدعات کی دا عمل رو رو روانی سی بدعات تا دا کی دے نرو رو روانی سی کفر تا کفر تا ورس مسئلہ دا حیات النبیوہ دا حیات النبینا وسکم دے تو رسولا افتراق اعتلاف پا دے مسئلہ دے مدرسو کے مکرے گئے ہوئے کہ سوک نمانی حیات دنیاوی یا پیغمبر اللہ دنیاوی حیات اللہ کہ اس وقت دنیا کی رہے تو اس دنیا کی نو دنیاوی یا لو منی اس کو دنیا کی اندے گا من ورائن برزخن لا یوم یوباسون پر دیری ابرزخی جندے تو مانے غیمان برگسی جندے در طول دی جندن اعلا عرفا او اکرم اللہ تا قدردان دے در طول مخلوق دی جندن در پیغمبران جندن در خاص دی نبی علیہ السلام جندن در طول نا اللہ تا زیاد وقت دے مقرر او دلتا ندے دنیا کی ندے نبی علیہ السلام ہوئی دنیا کی نگرنو نواری پاتے کے دل نو دنیا کی ظلم غواری مخطانہ نبی آوازی کانا روح سر دی دنیا کی انتاتی کی ظلم غواری اللہم الرفیق الاعلائی نو رفیق اعلا پریدی اور آزی دنیا کی رہے حیات دنیاییتن جسدیتن انصوریتن ساتیریتن ظلم ادائیتن باکی کی جو کو زب پر سر روان دے لقارن زل روان دے متمتع زل روان دے مفرد زل روان دے پھول پر لڑے بن جارن اتدیبانی کتابوں نے لکر شروع کو دوسرے عباس اور بے خیری مسئلہ جنہیں دو دنیا کے خیر رہنے آخرت کے خیر رہا دو دنیا ان دے سردہ دا آخرت میں سردہ دنیا کے خل جماعت تقسیم کو دیو بندیاں جدا کر تقسیم کرنا جو دن کیواری گئنے ماں پاس تکر دلتی میں غلط نور میں خلاف دے اسے لوئی سے خیر کیا تھا جو اسے دا خلاف دا دے بنیاد دانجو کہ صدی اوکو صدی خلاف سانا خدا یقینی دا مالائک اولاد پل پلار نیتو شرمی نالائق اولاد پل پلار نیتو شرمی دے نالائق و دو باندیانو پل پلارونا نکنو شرمی اور محمد کی راول دے محمد قرآن نیتی ہو تا پوست کوا نسر کدا لگول لے کہ پا آل محمد با عقیدہ ساتے نو مدرسہ کی رکردن کنین انہی ساتن نو دانو کہ پا قرآن با عقیدہ ساتے انکا میتن و انہم میتون افا اما توقتلن قلبتم علا آقابکم و من ین قلب علا آقبئی فلن یضر اللہ سیم اگر سول دو بندی کو بالطرف سوالین اللہ کا نقصان نیسی رسولے لن یضر اللہ سیم آگر آوار اس کا اللہ دیو لکو اوار کی کہ تو یو سی حکومت کی اسلامی نظام پکار دے اسلامی نظام پکار دے نرابہ نیسی بیا در طول مدرسو طالبان اور استاذان راولی فروغ کی چیلی ای سنتو ندن نکیدو مدرسی تا ندن اللہ کیجی سوچی دا اللہ خانمی کو ملکی را گرنی پاکستان نرابہ نیسی جانی ولی برا نیسی او یہ تو تانان مسا تو خوبی کدی ایمان دو را جی جو پا مدرسو مسا اپا تانوی مسا دیسال رو گوٹی کنی سنگا جائے چولی ارو مالجی برگی پا اگا چولی ہے چاکی نا پا کیم ہو لیو تول برگی دی برگ ادھا برگو جو آر سو برگی نو آر سو برگی ہو بل پکی سو سیلی سرے مبتدے جو چیدے ندے یہ اول شرک دے جا شرک جو یہ پیغمبر عقیدہ دا علم غیب دا حاضر و ناظر کا برس یا رسی جلد دے سکے دیر پچی رسی جلدی اور رسی بوتا وہ دل کا درود سلام ہوا ہمارے دل چاہیے بدینہ بلے سے سمجھے من وی فرشتے کا رسی اللہ نے فرض ہوئی یہ بند اون فرشتے نہ کرائے گی آؤ تو میں جاگے گا پہلا خبر ہے ان شاء اللہ میں نے گرائی ہو کر تو بڑھا کر بدو یہ اول یہ شیر کا رسی میں شیر کے شیر کا رسی جو یہ اول یہ شیر دل شیر کا رسی ولم يوجد مبتدا الا وفيه نوع من الشرك يوم مبتدا بالنمو بيت لكن تعرف بالتخصص الشركي اقتضاء الصراط المستقيم بشيخ الاسلام قالوا سواء ديك عن الاسلام قائدين كالكي بعدان دا احتياط كوي احتياط فتاعده ما احتياط بشيخ جاتوله كتموله كده فاحتياط كتباع السنت كده الاتباع الاحتياط انما هو في اتباع السنه احتياط باشتعال مصدر به بحاط يحوطنا احاطوي جيرونك كافر جيرونك حائط اذا ديوان تقول كده كورن كافر جيرونك حاطه بنكرها فدي معنى بعدي مديني والا باب حائط وكان في حائطه طرف كل باب اور بات کرو تو جڑ گئی اور ہائٹ سے ہو گئی گر جاتے تو دم دیوال لے وار بہت پوری ہوگی تو روز دم کے دے نکو انو کا دیوار تو کالے دیکھو رغبات کا بے ہائٹ کے محیط کے بہائے جائیں احتیاط کی تو ہوئی ذات تک بند کے بند بول کبھی بند میں ربات نہیں کر بند کرے اسے لیے کاغذ کم لے لی میں احتیاط کا کم کھول کے کاغذ دیر لے لی میں احتیاط کا غیر کھول کے کہ یو وقت رہے احتیاط تاغے کرے کہ بل وقت رہے احتیاط تاغے کرے وہ سرے احتیاط کی اور کہ عذاب کا ناس کے اور برا کی اشتراتا رہتی جی سالور کی رہے تین وہ کی رہے پت کی رہے وہ کی رہے پتے ایسے تو مطور ہے ایسے چلتا ہے احتیاط کا من بے احتیاط کے خنجی رہے احتیاط خدا ہے کہ اور کو رہوا چاہتے لفت ہوا لونی کا مخلوم کا جو تیرہ کو آتا درہ وقت تکمین رہا ہے یہ نبور کر جاتا ہے کمان کا عدہ اور مکہ تقذر ہے کہ جبی نے جاتے ہو تو یہ اکانے ہو تو ظلم ہو تو جاتے ہو تو پوری جبی نہ رہے مجھے یہ خلاف ہے مجھے احتیاط ستر انما وہ کی اتباع سنن احتیاط ہے پتا جگارے کہ سنت بنا دیا ہے صلاح ستر احتیاط ہوگا دا احتیاط بلتخل کے لوگو وما رکی دا کرا دی اما تو غبون بانی والو خوب کی نشولی گا اس سے دلیل سے دیکھ قرآن سنت تھا شاکیزی الاعتصام کوئی دا شاکیزی کتابوں نے دی رب دا شرک بیدت کے دیر خواہ نا اصول فقہ جن موافقات دا شاکیزی سالور جو کہ درے جو کہ چاپ شہر ہے اصول فقہ جن دے اعلیٰ کتاب اور دے خور خور قرآن جی کرتے اصول جی کرتے نا سمتا بدر نور کی گنم دے گئے کہہ دی ہندی ایک کتاب ہے الاعتصام رب کے رات کو نیلا دے رات کو نکلی دی ویلا یغنا حکم على حق الحق الحق لا یغنا حکم على حق الحق ولا الرؤیا ولا سلام الحجر والشجر کو کی سنتے جس کا وتا کرا کلا لا لے جان بس کوا اشریت کی نئی تبھی دان ہو مجھے نہ کی بس تو ہونے کی تو کی بس مت کوا شریعت کی جائے مجھے نہ کی یہ کرو کم بس آواز سے بغیر بنا آواز سے تو کو ہوگا دے لگے خدا اللہ کو اس کے وہ نے السلام علیکم یا ولی اللہ مجھے نہ آواز سے السلام علیکم دبو ورنا دبو چنون آواز سلام آلے اس حکم پر یہ نہیں دیا کہ یہ انہوں ولی یہ انہوں ولی چیز یہ تو شیطانی اشار دی اگورا کہ اتباع سنت کے سمرا دا آؤ عمرہ دا خیر اتباع سنت سمرا سمرا آؤ عمرہ ناسا آؤ عمرہ سانی من گرے اونا سمانی انہوں فضیر دنیا داری ساتھی دی جو کو گیا اللہ سنت باندے ہوئی لا یغنا حکم على حق الحاکم ولا رؤیا ولا کلام الحجر والشجر تبھی کا حکم مجھے نہ سنیں غلط رہا رات اللہ کا یوسل دلسم مقول جن بان نقل ہوئی لاطیمت لما یکر علی الخلق حتی یکون موافقا للکتاب و سنت کشف جی ہوئی کشف را کرتے ہوئے دا قدر ہمارا قدر کے ذات اکتا رکھے گا نتا ہوئی کہ خوخطا عمرہ جی سم عمرہ جی خوخطا عمرہ جی نسن سوائی کہ ما قدر کے لیے حضور صدی بان کرے گا کشف اورا کشف کن برسر بگر رجوعی رحمہ اللہ تعالی کشف اورا کشف کن برسر بگر ددبا کشف دا کشف لے کا ادا سر لاؤ والا سے ایسا مضبوط کے قرآن سن چلا خبر راجی صحیح خبر راجی ارے کر تو رڑ گل جی تو قرآن سنت میں آفر نہ جانے سنت اور جماعت میں ہی مرے گا ہے لاطیم کلما یکتر علی القلب حتی یکون موافقا للکتاب و سنت اس قیمت میں سے داری کی سیری کی دکاندہ پر رڑ آ گئی تربی سے ہم واقف کی نس سنت و سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارے سر برابر نصیب ٹھیک ہے کہ ارے سر برابر نہیں نہ صحیح نہیں جو خبر ہے وہ عمل مستحب ہے ہر ایک سنت مستحب ہے تمہیں صاحب جی تو ماں ابا و خلق اگر کی بڑا جان تقریر جگہ کا ہے اگر مستحب ہے ماں ابا و خلق خلاصے کے جانی اکی نکو تنو ماں ابا و خلق ہوئی نہ تو سلق ہوتے جانا تھا سلق تو بھی سلق آرہ سن بھی جسے ہم در مستقلی راست کی پاتی تھی جی علیکم بھی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین زمان کونہ زمان طریقہ دا عمل دا چندہ کئی اور چندہ کئی کونہ طریقہ دا عمل زمان دے شاگردان و خاطر سلو الخلفاء الراشدین دا جی سلق دے سلق کوئی کہ پورنا در از مر گئی کیا سلق نہیں سلق سالحین لانکی ملادر دوازانی کوئی لانکی کوئی اگر کتاب کے سلق نہیں نویا ہوتا سلق کوئی سلق کی جاری کی اشیر ہے کنا اگر کوئی رہوی مجاری رہنی دی نوی دیگی دا اگر سلق کیا لکا اگر یہ اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر سلق ہو کے جانا اصلق دین آدمان بزرگان امامان تابعین اصحابان رضی اللہ عنہ دے تیرے کی جمع عبد و سلق نو تو سلق لے کے جنی آوات کنا او مخبان جرائم ال استحباب لا يثبت بالزعاق وإنما أجازها العلماء في الفضائل بعد ثبوت أصل العمل استحباب کی تیرے کی جان صاحب دے بخلق قول ورق فیلہ دانسا کی تیرے بزعا تو کمزور حدیثوں باندھوں حدیث کے اصل اس کے بچا جو کر ان موضوع ملے وہ کمزور ہے رے تبھی کمزور ہوا کر صحباب میں سر تو ادا آرام صاحب دے یا دا قول صاحب دے یا دا وہ فتح میں صاحب دے دا تبھی باہم میں شادی کی لیے لائق کو تو بزا وہ علماء کے پیر بھی وہ علماء ضعیف سے دلیل وہی بھی کہ دارے اصل سے تہا ہوتی ہی مثلا در تحجد دماغ سے ابو تو ہی وہ ایسی کیا رہی دنوار دا خطو کی پورے جد کی یا یدین اس طرح سے ظہیر ہوئے ایسی کیا رہی اس کے حدیث پر کمزور ہوئے ایسی نے کل سے بیان ہوئے سے ناروازی لیکن اصل عمل کا سیکھا ہے اگر صحیح ہے ابدائی سے بھی اسے حضر و قولا کہ پہلے چکنے کی دمرہ فائدہ سے تو پڑا کو سرات ہے کہ با ہمیں اگر چاہ رہتے ہیں صحیح سے بھی حضر و قولا اور ذات کا فکر کے سے بل دارے پسیرو سو کمزوری بھی دارہ پیدا کا دوکنا دریکنا سروتنا تم اکھ حضر ہوئے نو کہ دا خبر اس کا ضرورت کریمی جی نو پہلے کی ادبائی سے بھی حضر و قولا نو دارے پارک لکون رائے اصل مستند میرے اصل دلیل میرے نو زیاد کمزور روایتنا علی دلیل ضروری کہ اصل دائے قاضی کی پر روایتن کے دیال خضائل ہوا تو دے جو جمرہ خواب دی دے جمرہ خواب دی دے جو ذکر وہ جمرہ خواب دی ایسا سل کار کے سائے قاضی کی منیونے کے سل کار ادا کے لیے سل کار ادا کے لیے سل ہوا دے کر جنے رو باتے تو دے کر سبی دل خود سن گے آگے کے بعد اس کے ریٹا تو کم آئے گا اور چپ اور سے ہوا کہ تمہارا آ رہا ہے تو سما نارا بھائی تو سو آپ کو جڑے ہوئے رہتے ہیں مجھے نارا ریاض نہ کرتے ابھی آپ کے پیسے ادا دیتی ہے حاجی سے ہی کرا ہوگی حاجی سے ایسے ضرور ہوئے جو تیرا مر ہے سرانا حاجی سے حاجی سی سبھی کا میں نہ رکھا گا نارا بھائی تو بولے تمہیں گیا میں منہ آتا نارا بھائی تو بہن ہے گیا میں منہ آتا گیا کہ سر کچھ نہیں یہ تو خوب بدنا میں یہ اتنی جو برباد ہوں کہ زمانہ تو مکے کے پیغمبر دیا کہ جی کہتا ہے بی جے پی کہتا ہے روک کے تو جو ہے زمانہ کے پلے اللہ قسم جلدا کرے گا اور روز وہ جب مت مانو گے یہ تو وہ تھوڑا بدما مجھا کرنا کی کہ انہیں کہ خود پیغمبر کہہ رہا تھا کہ دن بے غیرت ہو جائے ان کو کی تو قرآن کہہ رہا تھا کہ تو دن بے غیرت ان کے بزرگ کہہ رہا تھا اگر تو بدما کی ہے کہ اپنی تو خون اندازہ تو روایت اصل سے مجھے بیان فضائل اعمال کے شیخ الحدیث سے زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فضائل کی ترجیح دی اکثر قسم کی صفائی روایتوں کی سے عمومی رائے صحیح روایتوں کی حد سے اور جو کمزوری ہے وہ ترکیم کی آدمی کے لیے رائے گیرے وہ پہلے خبر کچھ نہیں پہنچ جانا اور وہ کاغذی بن کیا جو رہے گی نارت کچھ نہیں ہو حادی کرائی مل جائے سکتی میں دیو مارا تھی وہ حادی سے بھی کراؤ نہیں اور حادی دنیا کا نہیں مدا فضائل غالب کر دی تھی کہ اصل دنیا کے وہ روسے سے کوئی کمزور ہوئے تم کی سجا کی خبر بھی کرتے ہوئے نہیں رہا لائق کو تو دیکھ جائے مجموعہ کر رسائل ایسے کل اسلام تینزن جل تینزن ہی مت باندھے تینزن جل تینزن ہی مت مجموعہ کر رسائل دس آتا شیخ الاسلام جل الکلام فی اہل الہدا افضل من القیام والصلاة والاعتكاف ده مبتدئين بد ويل تذكرك بعد اعتادي بشتيد ادري جلنا من قولنا نمير نقلنا بشيلو قولنا شيلو باسي صواب يحيي ما قلتا صواب يحيي بشتيد عزبتا صواب يحيي بشكة تسعيش لقضاني سيئة نبي تارون الصواب يحيي وقران تارمين اور دین زیاد ثواب ہے الکلام فی اہل البدع مبتدیین کے کلام کو کہ یہ صحیح کہ دا خبر ہے دا غلط ہے دا خبر ہے دا غلط ہے دا دا دا دا دا قول اور دا ذکر قول دا ان ثواب یہ ہے حکمت پر غن دے گا مول تو کئی نظر لے گا کرو جن سے نظر لینے سے تلاوت سے نظر لے گا اور بلکہ کہ جو مبتدیین و بجی خیر خلق کا فرض کی پوئے مددی ضرر متعدی روتے و متعدی ضرر مانا چاہیے مثال کے طور بانی خوراکی سٹیج ہے اور حملہ اوور ہے جو مبتدی مثال دار ہے میں تو صحیح کہے چلے تو پر یہ لا رکھے تو احتیاط کرا مت کا سٹیج ہے اودی نہ کری اودی نہیں کیجیے لکھتا جب لکھتا لیا اللہ بدلتا دا خبرا دبی دا ضرر کو دے لیتا دا دیر جو احتر جو دیر ہے کہ تو دا ہوا کہ گورا پلائے جی تو نظر پتا ساتا اور پلائے جی نو ذکر دا اللہ کا اور پلائے کہ جی نو سبحان اللہ الحمدللہ نسی کی بدا کا مستحبات کی سواب دے دیتی تو اگر ضرر اس میں نہ خبر ہے نو نقصان میں نہ خبر ہے اور تو دین کہ لا مخصرے میں اللہ کی رسط دے نو تو اللہ پر دے تو اللہ بانے جاتا ہے دیو جنی ذکر کہی گا اور کلام کی آر الجدائی افضل من القيام والصلاة والاعتكاف نبی کا جن ادا دے کر رہا کہ خلق کا دمن کر خبر بیان کی اور اب اس جانے کا پکار مجموعہ پر رسائل تین زن جز یوصل لسمہ یوصل لسمہ یہ بل قانون طریق الہجرتین رضاب السعادتین ابن قیم دے اعلیٰ کتابوں نے قرآن سنت کا پارا وہ ذکر ہوتا رہا دیر سو وقت بالکل نہ کہہ رہا کہ وہ الحمد للہ سعودی حکومت دے طرح کا توجہ کر رہا ہے کتابوں نے چاہے کہ ہو رہی پیدا کی جن اول دے طریقہ القرآن ذکر اکمل الفریقین فی الوعد والوعید وترک المتوسطہ قرآن بیمان و دکفر ذکر کی بیا کے شک کے خطرناک سزا جانے کو کفر ہوئی اور لے لے خوشحالی سے ایمان بن جو گئی مدا لے لے خوشحالی سے تو ایمان ہوئی مدا کا قابل ایمان بانی اکمل طریقہ کے سر اکمل حالت بانی ہوئی اور کہ سزا ہوئی اکثر طریقے بانی ہوئی جسو کے لاگ ذرا ذرا مداحین گنانگار ایماندار اور کافر مشرق کیا وطن بدا ابو جہل ابو لہبا نے کم لوگوں کو کر دے نہ وہ تصویر میں دے ارم کا سسن کی دی کہ قدر اگے طور سے نظائق جگا تھا کبھی یہ طور سے نظائق سزا کبھی نیل نیل کے سزا ہے میں اس کے سزا بال لاؤ تم آپ ملوئی سے کہتے ہیں وہ علماء کو تذکرہ کوئی وہ طالبان کوئی میں اکمل گیا نہیں نیل کر نیل دے پا کی کوئی موقع سسن کبھی کوئی بار زور کر سن نیل معلوم تھا حکم معلوم تھا طریقۃ القرآن ذکر اکمل الفرقہ طریقین الواد والوعید وترک المتوسطہ درمیانہ رہی طریق الہجرتین و باب السعادتین درے کا اسد سلسمہ اسد کا ولسمہ یہ غلہ خبرہ میں کتاب میں مکی بھی کرا ابن زیدی فتصرنا علی الکتاب رائے وہ قرآن کا خبر تھی یا اہل کتاب کے قرآن کیا کہ ظاہر الخطاب مع بنی اسرائیل و باطنہ مع علماء السوء و باطنہ مع علماء السوء ظاہر کا قرآن یہود نصارا ہو یا اہل کتاب سے خود اگر یہود نصارا ہو تو اس سے کیا کرمن ابھی کی نہیں آ گئی اور وہ مرض یا بھی کسی مرض رکھے ہو مدہ کا مرض بدین خلاف ہوئے کہ تو کم مولیانی کی دی میا آل کتاب اہو تو یہ رکھی نا دا مخصم مانا چل ہو سن کم خلق مانے بغیر ابا کا رکھے گا اس رو خبر رکھے گا یا آل کتاب اے مولیانا تیرا ہو حکو حکو یا کوئی یہود تیرا جانو تیرے نو کوئی یہود مجھاگا تیرا جانو تیرے نو رجا کرتا نو دیکھ کی پتہ ہمیں بھی کرتا ہے کہ دا ہر چاہدان سے فکر نہیں دا اما لگو دار رہا تھا اب اسی سے جان کا خوف ہو ہو دا تو ہم دیکھو تو ماں ہوئی جاؤ دائی خوف ہو تاہی سارو تک کوئی رجل کے سنگی جنا کی نا سر کرتا کھتا تو پور بھی رہا دا یا جنا بھی آگے بولے لئی پتا تو نہیں جا پتا تو دا میں نے سہرے کہ میں نے سہرے کہ جا با جو روح یہ سر لیں گیا تاکہ کی جمعنا یا رن کتاب اے کتاب خاندانو جیسے میں تو پدین اخفل کے اے مجھانو جن کی مولا اے پہنبر بترشنا اے پیران حجی کی مولا اے پہنبر خون دارے سلام بخوننا لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ اللہ الحق موہے لیکن کی پدین دا اللہ کی کہ جن کی سین و حق دا مکہ جن کی رو لا تقولو موہے ممکوائی یہ ذکر کی نظر پاڑی کنا قولو سائر مقاعد سلام پاڑی لا تقولو ولا تفعلو الا الحق موائے کا اللہ بانے مکوئے وقاتے ہیں ذات کوئے دن طرف کرے کیا رجی پر اللہ کے رجا کے کوئے خون اندازہ نمرات کنا دل عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی یا اہل کتاب ظاہر کتاب مہا بنی اسرائیل و باقنہو مہا علماء السو غرائب القرآن سرون جی تفسیر نیشہ پوری تم ہوئی غرائب القرآن و غرائب الفرقان دائمین گے جدا چاک کے ہوئے اس کا شیر کیا مکہ نے پہلا کرے بیبی جریر سرا تفسیر سرا پاہشی ابانی حالی کرے تھے ناغوی دا کہ دا باتن ہوں ماں علماء اسو شپاگستن ماں سالور جلی سالورن جلی اور کہتا ہے کہ جدا پہلا کہا کو میں پدکتا یہ معنی گو رہا یا بنی سرائی یا حضر کتاب دا آشیر ہوئی لیکن تا تفسیر سرا لکھ رہے بلا خطرہ اندری سرا مواقع عمر رضی اللہ عنہ لیکن یہ خبر ایسا کی فکر کر تو دیکھو کہ عمر نمخلم تو صحابی نمخلم دا علم نمخلم نو دا حضرت فرمائے نو پتا ہوا رہا یہ سا نو حضرت پتا کرتے اب یہ کہنا کہ ایک راجنہ ہوں کوئی ہودا دا حضور انہ جس طرح جگہ کلا دا پختو ہے اللہ اور ابھی کنے ہوتا دا حضور انہ رکے حاضر ناظر مانی پختو کی دا پاکتا کرے بیمار دے رہی تھی، سیر دے رہی تھی، حضرت پڑے ہوئے رہی تھی، مانا کو مرے نہ روا نہیں محمد یا بنی اسرائیل خدا ہوا کرتے بلا تھا مجھے قرآن کی طرف سے بھی ہم تم تو نام تو تمہارا رول ہے سر سبھی رسرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچانو میں فرق سے لے کی ہی نظام رکھو جانتا ہوں کہ قرآن نام جانو گا تو کو مانو ایجا علیم نتظام گا تو تم رہا علیم بابد اللہ ابن سلام غلی علیم رضی اللہ عنہ اور کہ اگر دشمنان اسی کے نجیر قرآن خلا سے کہہ ابن سوریا در غوان جا علیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے غرائب القرآن یعنی نیسا پوری اول جن جو سو آتا یا بہن نقل کی حلمانی اول جن در سو تین رسم اخبار میں نقل کی دیکھ رکھا باندھے یا کتاب مجازان گورا کدا خبر ما کرے کی کدا بے کیا کرے کی الگ ہے کتا پتہ لگی آراجی جبا بید پیغمبرنا پولا پولا جبا آراجی جبا بید پیغمبرنا کیا کمرل کر اصحابان جنبی رسلام دا آراجی دا کولا جنی کم تکی کی دوتا بنوما اللہ دے جا کول لکا پختو پولا یقین کا یو قسم بنے ہو یو قسم تو لگو تو کیا کہ جڑی اور ہم اپنا کے کم ہوں گے کیا کہ بلدی کی جڑی کیا کہ وہ بلدی کی جڑی آج جب اکمل اللغات کا تبھی جب زب تدین امار فتر جی دین کنٹرول و دین زک رہی بے پیغمبر میں کچھ حکم پہ گی میں بیا ضروری ہے کہ عربی لغت اکمل عزت کو شکر کرنے کے طریقہ باندھے ذکر یا ایمان لم یکن سبیل الى ضبط الدین و معرفته الا بضبط اللسان العربی بدین پرز دکول انگول کے جنگل دامر آجی لیکن پر پرز دکر از قابل کولی کے دارا بیجی نو دا ضروری جا حبول خواد عربی کی بھی کامل از دکول سرا پلک کی سمجھ جب آگا آگا کامل از دکول والی کہ آگا کامل نہیں جا مگر تعبیر طریقہ با غلط ہے آگے کی با جنجن نہیں آگے کی با قوت نہیں طاقت بنی کہ ایسا فضل ہو لگی اگلو لوگ رہ گئی مچہ عربیم تی جنی خواہ ابیاء تعبیر کا سلک جب باندے صحیح کی مجنجے تعبیر جو کو یہ کنی جا پیداد جنگے کا عزیز با غلی گرزی اثر بکے جاتی اچھی پیدا نہیں کی اگر یہ جگہ ہے جو سب بڑی سے جنہ پیدا کھولو با عامل با خل اتاوی بانی عمل نکول نہیں نہیں آگا سرو نہیں کی بکیتا تو دیو جگہ دے ربط اللسان العربی ضرور دے اختیار اتراک المستقیم یو سل جفت اتبانی نقص اللغت العربیتی من الدین و معرفتها فرض واجب عربی بطول فرض واجب سمانا عملی فرض باقیدی فرض نہیں جلے کہ دادے ہیں نمال ہے کہ عربی بطول فرض متاثر کی جیتے سمانا عملی فرض نقص اللغت العربیت من الدین ومعرفتها فرض واجب ولی فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم الا بفهم اللغه العربيه قران سنت ذكول فرجي بدلا امير ذكيني لكن فذكوله يا عربي كريم وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اتواجب في نقلته كثير اذا هو من ذكر ما هو واجب في سبيل ان يفرج اقتضاء الصراط المستقيم جفا ومك باندي اللہ قلم بار کے اللہ کے قلم بار کے ارایت اللہ قلم لا تصح وانما هي اسرائيليات ده تفسيرنا كده تريني هذا تفسيري يهودنا الخيري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الحمد لله ليرتقى مسافر ہمارا منزل کرا کرتم کے پیغمبران علیہ السلام و تسلیمات جمع ہو آر منزل کرتا ہو تاکو بحمد اللہ اللہ کے قبول و منظور کی قدم پہ قدم رہا ہوں گی داغی لائی اگر منزل ہو گنا درستول سے کول عزیز اللہ رب العالمین کتاب وجود نہ منل رنگ پذان اللہ کے کتاب سے جول پھر دیوی کی کتاب کا اللہ آخری دور کی کتاب کا اللہ رہا ہے بل سے کتاب اور بول سکو نمش کرے دیکھ دینا مجھے کہیں تذک کرو ان الذین کم خلق کہ شیطان کے محسن اذا مکرم طائف من الشیطان تذک کرو اور اذا ہم مبصرون بکر آغاق اشنم علیکن آخر کرتا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين تخفل قسم كنجابا بكلكه علامت قسم عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أعراف کے سات کے شرفات کے دس نور سورتوں کے شیطان داخلت سنگا نقل کرے لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خبر کے سست ہونا رات مرے داغیر پار گئے اجازت تشکیلی نہیں علماء پتے علماء لیجیے طالبان پتے طالبان لیجیے حجیان پتے حجیان لیجیے عام خلق پتے عام خلق لیجیے اور جو ہر حالت کے وسوسے سب وسیعتی باطل طرف چلا رہے احسان ہے دادا اللہ لے احسان دے الحمد للہ جو ذو کو اللہ ابھی لائے رہے بول اس بنگ کا اس میں راضی اور دفاع مسلمان کا ہے میرے کول بنا کے مار اس کو کول کا پشا کول داد مسلمان کا ہے مستقبل بینا کی راحت کا رکھی ہوں تذب کرو خبر یاد کی اللہ علی کا نام جس وقت کی جس وقت کی ادار و قوت برائے تذب کرو قرضہ مخصوص بینا کی ہوشیار کی پورشی عقل مشی جب آج میں ہمت کرا ان شاء اللہ تینوں میں ڈاللہ مجھے سنا دیا گیا حساب ارے سیدھا رکاوٹ مسئلے اور وہ تداری کر گئی ہوا یا قوم لگتا لے ہوئی اللہ اللہ کی مدد کی دوستی مر گئے کیا کہی دکھو خرچ کرے میں کام کرا میں اس سے مطلب کہ بلار آگے میں کرے گئے قدم میں تسکرے گئے تھے اس پر رکاؤں کو جین قدم دمکن آسان گرین دمکن آسان سرورم اور ساتھ کے ساتھ بادت جیری ہی کر دے کہ شریعت بدر سے فرق گر گی سے فرق سانیہ مسئلہ کے تعلیم نہیں پیش ہے پیش مت لگا اللہ مزاج اور فطرت کے گا شکا کے لگا سا کو شیشہ عین کے گورا سایا سمسکاری جی ساتھ کے بدر کے طرف ساتھ کی قدرتی طور بانی کی تمہا کرا مجھے جو میلان آیا کر سیا پھر وہ ہدایا اور خبر اثر کری گی ابھی رانے کا سو رے گم سرل جی نے چکھون لانی تھی چکھون ایسی متائی بھی تھی خبر والے خوشحال تھی الحمد للہ زمان دا سے کروئی وہ قبل لگتا جو ہوئی ان ولی اللہ الذین نزل الکتاب